Špatná věc. Houstičky ladí, kupouni staří v drahejch podnicích paří. Kupouni mladí potichu houstičky ladí, kupouni staří v drahejch podnicích paří. Mladší jsou na tom zrovna tak, tak, tak, tak, tak, tak. Můžeme si čekat jenom na zázrak.